قرآن والا صفات بیانی کہ اہل قرآن سوکھ کی اور داغی صفتوں نے آگے بیان اللہ تعالیٰ کی مکی صورت کے بیان دا صفات و دا قرآن ہو اور پدی صورت کے بیان دا صفات و دا حق کسان ہو گئی چکم اہل قرآن دی دارنگے مکی صورت کے چکم و کسان ہو انکار کو دا قرآن نا پاگئی کا زجر ہو داغی رٹنا ہوا اور پدی صورت کی دعوت پہ فیصلی قول تھا کہ فیصلہ پسند کی حقیقت دعوت اور قول کو واسطے دا قرآن سر دی کہ بس اس فیصلہ دا دین اور اس کو نور خبر پر دے نمخ کی صورت کی پہ حقیقت کی زجر و دا منکرین و دا پارا کہ کم خلق دا قرآن نا منکرو دا غیر اٹنا زجر و او پدی صورت کی حقیقت کی بیان دے فیصلے دے دعوت ورکول دی فیصلے طرف دا او دا دعوت دے فیصلے طور کئی نو دا قرآن تے چرا شلکا زمانگا استاسو کم اختلافات کی دا اختلافات منگا پا قرآن سر ختم کو پا حدیث سر ختم کو اور دارنگی کم علوم چی دے قرآن نو تلی دی منگ باغی باندے فیصلے کو پا حقیقت کی دعوت دے فیصلے دے پا قرآن باندے چرا گئے منگا دا نور ٹولی طریقے پریدو اور خپل فیصلے منگا پا قرآن باندھے دا فیصلے نن سبا خلق پری کی دی تاستا بار بار دا بیان کی گی چی دنیا دیر گیا تا خوگا شیر پا کم کیفیت سرا چی دنیا منگ تا حاصلی گی منگ التزان رسو اور آنے روکی کو خوچ دنیا حاصل شی اور دا قرآن و دا شریعت فیصلہ کو واضح دا چی دا فیصلے نسو پا پیسو باندے بدلو لشی نئے پا رشوتنو باندے بدلو لشی اور نئے پتان لقات باندھے بدلو نشی دے شریعت فیصلے کو بدلی گی نا نفدی صورت کی پا حقیقت کی دعوت ورکول دی مسلمانان تا نور و خلق تا چراغ اخبل فیصلے پس باندھے ہو کہے پا قرآن باندھے ہو کہے پا حدیث باندھے ہو کہے اور تارنگی چی ددی کم علوم دی پدے ہو کہے حقیقت کی دعوت دے کرے ابتداد قرآن نا ابتداد دی صورت نا حقانیت کا قرآن اللہ تعالیٰ بیانی پیغمبر دا قرآن ماتا تا در لے گلے دے دا تا دزان ننے دی جو اکڑے او نہ دادا عجم خبر دی او نہ شیطان چرتا دا سے خبر کولی شی چاہتا کولی شی لکہ دے خلقو دا شبہی دی داغی جوابون اللہ تعالیٰ ورکو دا اللہ تبارک و تعالیٰ پا بارکی دی او عقیدہ لرلا مشرکانو پخلا باندے دا خبرہ خوڑے را سانو سپکوی لیکن پنیز دا اللہ تبارک و تعالیٰ باندے دا سے خبر دا دیر جاتی درمی دی تاستا معلوم دا احادیث و کرازی جنی دی قیمت تا بحالت تا خلقو دا سے اگر دی چ سحر با مسلمانی ما خام با کافری ما خام با مسلمانی سحر با کافری خلینا بیا خبر او زی غبا منگا و تاستا معمولی خکاری لیکن غبا پنیز اللہ تعالی دیر لوئی آغا خبر دادا چی دے کافرانو دا اللہ تبارک و تعالی دا پارا اولاد ثابتولو عیسائیانو یو نظریہ لرلا یہودیانو بلا نظریہ لرلا او کفار مکو بلا نظریہ لرلا نو دا خبرہ دوی پخلبان دے بدوی تاسان لگے دا معمولی خبرہ بلگے دا لیکن اللہ تعالیٰ وی دا دمرا وزندار خبر دا دمرا درانا دا چی اسمانونا ہم چور چور کئی او ددی دا وجہ کی دیشی جماعت شی زمکہ دازی شی غرون دازی شی صرف ددی وجہنا اندہ اول رحمان ولدہ چی دی اللہ دا پارا شریکان گوری اللہ دا پارا اولاد گوری اس مسئلہ معلوم دا چی دا اسمانونا با خوبا یو موقع باندے طول سری کی گی دا بچوی دا زمکہ چوس کم زمکہ دا زمکہ بم بدلی گی حالات پا بدلی گی خواغب پا حق وقتی دی احادیثو کی رازی لا تقوم سا حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ اللہ ترحقی پوری پا دیر وی زمین بانی قیامت رات لینی شی ترسو پوری جب مقدز مکہ دا اللہ نم اغسطن کی وی دا اللہ تبارک و تعالی نم اغسطن کی چی ترسو پوری پا مقدز مکہ شتا دا اللہ دا نم زان لشان دے دے زان لبرکت دے دے زان لعظمت دے دا غیر وجن قیامت نیجی رات لینی علب قیامت راضی جب دی مقدس مکہ باندی سوک دا اللہ تعالیٰ دنم اغسطن کی نوی دا اللہ تعالیٰ وی کافران چی دا کم خبر کئی چی اللہ دا پار اولاد ثابت ای اللہ دا شریکان ثابت ای دا یاد ساتے دیر ادرانا خبر دا اسمان تحمل نشکول او بچوی قوال تا ملائکی لگیا دی تسبیحات دا باری تعالیٰ وی اسمانونو کی ملائک دا اللہ تبارک و تعالیٰ تسبیحات وی او ستا سماوی چی ترسو پوری دا اللہ نم اغسطن شادی شریک کرازی دا اسمانونو نشوی او نبا قیامت وی دیر وجنا گوچ دا خبر دیر درنا دا دیر ناکار خبر دا والتا ملائکی لگیاری دا اللہ تعالیٰ تسبیحات ہوئی او یا دادا چی دی کی اشارت دیتا چی دا اللہ تبارک و تعالیٰ دا مخلوق دیر زیاد تے حدیث شریف کے راضی پا آسمان کے سلور گتے داسی او زی مشتا چپائی کی او ملائکہ دا اللہ تعالی عبادت دولا رنی چہر دو گتے او سلور گتو پسی یو ملائکہ ولا رنی دمر مخلوقات دے آسمانوں باندے بندگی کئی نو داغی وزن تا سفل معلوم رہا قریب ادا چہ دا آسمان دا پورت طرف دو وجر کسرت او دزیات والی دے ملائکون دا آسمان او دا آسمان را پریوزی لیکن دا دا اللہ تعالی مخلوق تے اور دا اللہ تبارک و تعالیٰ پا قدرت ولاد دے دمرا ملائکی چی تاس سمیں دو گتی زی پا آسمان کے خالی نہیں ہوئے پدی کہ دا اللہ مخلوق ولاد دے وغیر نگیاری دا اللہ بندگی کئی نتا دے بس سمرا وزنی خبلا اندازہ لگوئے لیکن دا خوزان اور دا ملائک بیا سکی مخکم تاس سم آوید ہو گورا یا حدیثو کی قرآن نصابت دا چی دا ملائکی دا اللہ تبارک و تعالیٰ دے بندگانو دا پارا استغفار اور معافی غواری عبادت کئی پا آسمانوں کی دا اللہ تعالیٰ اور تدل تا بیغم ہو دے یا بل کار کے مصروف ہے دغه ملائکی سارا پارا دا اللہ تعالیٰ پا دربار کے درخواستوں پیش گئی چی دا خڑ سر خدای نکوئی کی دا گناہون دا تماف کی اور دل دا دی توفیق ورکی دا زمان دا پار سمرا خیر خواہ دی سمرا زیاد خیر خواہ چی من دا زان نوم خبر نیو اور دغه ملائکی لگیا دی دا دی مومنان دا پارا دا اللہ تعالیٰ پا دربار کے بخنا غواری دا سقل روایات معلوم دی چی او سڑے اگر سحر دے او مریض پختنے لال شی 70,000 ملائک لگیا دی بیا دل پارا بخنا غواری کنا غواری دا غصے سو نو دا ملائک چی کم اسمان کے ولاری دی اور عبادت دا باری تعالیٰ کئی دی زمانگا استاس را پارا دا اللہ تبارک و تعالیٰ دا دی بندگان دا پارا ماتی غواری پاتشو دا خبرہ چی اللہ تعالیٰ مکی والاو تا قرآن رولی گو مرکزی کل دا دے نور دا دی اطراف کی دی بیا سوک رچے انکار او کو دا غی انکار نتیجہ سو اور دید اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیوا چی کم خدایان مثلی و دریس ہوش پیتو کوئی مکہ کی خانہ کعبہ کی تھی اور دین علاوہ دا ہر یو کس دری دری خدایان ہو یو بے کور ہو یو بے چلے کنا بیٹھک کی یو بے زان سر پا سفر کی گرزو تا اسنا مسئلہ معلوم ہے سوزل بیان شیر فاغی باندے اللہ تعالیٰ تنقید کئی چی دا خبر تا سپرید ہے دا خبر بی بنیاد دی عقلم دا نمانی دا تا سلکم سیزونا پلا سو جوڑ کئے اور بیاد آغین دا نفع دا نقصان تم لرائے دا دین زیادہ گمراہی نشتا پا دیبانے تنقیدات کئی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حم عين سين قاف الله علم دي فمانا دي كلماتو دا خصوص زلطي رشي دي كي دا سور حوامين دي كلاغاني دي او هر يو دبلنا پا يو جدا لفتر جدا كي حاميم سجدا دلتا حاميم المومن مخياغو حاميم عين سين قاف وزادا غينا ممتاز جدا جدا دي كل دي كي خفل حكمتو نجي كذلك يوحي دار جواهي كي الیک تاتا و الیلذین اور حق کسانو تا من قبل کا جی مخصصان پیل شویری اگئی کے وحی کڑی را یا بدا یوحی مزاری پا مانا دا ماضی سرشی سوک وحی کئی اللہ واللہ تعالی العزیز دا چا اللہ تعالی چا ضرور الحکیم و حکمتنو والا دے حق ضرور او حکمتنو والا ذات تاتم دا وحی کڑی را او ستان مخی پیغمبرانو تا ام کڑی را دا خل کل انکار کئی انکار خوب آلو کد دین دا شے ناشنا دے ناشنا خونه دې دې نمک کې سمره پیغمبران تیر شوی دي هغه ته الله تبارک وتعالى وحی کړی دا لهو دا الله تعالی په تصرف او په اختیار کې دي ما تمام حق دې زنا سے سماواتي چې اسمانونو کې دي اسمانونو کې دا دومره چې زنا کې دي دا الله تعالی په تصرف او په اختیار کې دي دا بل چا په اختیار کې نه دي نور په مې سوري باران پلان دي دا دې چې اختیار کې دي ما سیوا د الله نه و ما حق دې زنا په لار دې چې بزم کې دي دا ټول چې زنا د الله تعالی اختیار کې دي په دې باندې حکومت الله تعالی دې دا الله دې اختیار دلان دي وهو العلي ودا الله تعالى له صفات ولا العظيم ولي صفاتنا ده الله دي دي ولي عالي شان علي وي عالي شان ده په اعتبار صفات له او عظيم ده الله تعالى دي له دي ذات ده الله ولي دي او صفات ده الله تعالى هم دي دي او ده الله په اختیار کې ده ټول سيزونه ده الله مقابل کې دي کوم څه جوړي نه ده غي صفات عالي دي او نه ده غي په ذات کې سلي والي شتا او ګډاګي دي په خپل خاطر مټو ګټو لرګونه جوړ کړی دي قباحت دے شرک اللہ تعالیٰ بیانائی اور ترغیب ایمان طور کی پدیا یا تن کہ اللہ تعالیٰ دے شرک کو بھا بیانائی کہ شرک دیر ناکار شیرے کبھی شیرے بیکار شیرے اور سرور سر ترغیب اور کئی ایمان طرف تا چتا سم مومنان شے ایمان رنا دا دی کہ اللہ تعالیٰ قوت خیرے شرک چرے کنا دا بزدلی دا اور دارن یہ پیار دا اگر کبھی شیرے نہ اللہ دے شرک کو بھا بیانائی تکاد السماوات و نزدی دی کہ دا اسمانو نا چری یا تفتور نا اچھ ویدوی من فوقہن نا دا پاسنا د پاسنه اوچوي اسمان خو اکثر د لاندې نه چوي لیکن دا خبره دومره درنه ده چې د دې د وجې نه اسمان د پاسنه اوچوي اکثر شی چې دلته لاندې وګوره اول به دا چې نو پاسنه باندې جدا کېږي لیکن د دې خبرې شناعت الله تعالی قباحت بیانوي چې دا دومره کبیحه ناکاره خبره ده چې د دې د وجې نه قریبه ده چې د اسمانونه د پاسنه اوچوي د پاسنه جدا شي سره د دومره لوی عظمت د چا د دې آسمانونو او د لویوالي د شان دي. خدا د څه د وجنا؟ دا د دې وجنا چې د مشرکانو اتخذ الله ولدا، د مشرکانو به چې الله تعالی د پاره اولاد دی، الله د پاره شریکان دي. د دې یو خبرې د وجنا کې قرآن بل ځای کې وایي چې صاحب د دې د وجنا آسمانونه به وچوي، غرونه به د ځای نه روان شي، ځمکه به تس نه شي. دا دومره ناکاره خبره ده. خو د خلکو په تداړو سخکاري نه، هغوی خدای د پاره شریک دی، خدای د پاره اولاد دی. والملائکه تور ملائکی جری یسبحون بحمد ربهم اولی لچوی دا آسمان. دا دلیل دا عدن چودو دا دی آسمان دا پارا دی چو ملائکی لگیا دی تصدیح و پاکی دا باد جالا بیانی. او تاس پماوی چی تر حقی پوری قیمت نبی علیہ السلام ویشی رات لے تر سو چو بمخدز مکہ باندی دا اللہ نوم اغسطیشی. دا ملائکی لگیا دی والملائکه یسبحون بحمد ربهم اغی پاکی بیانی دا اللہ تعالی سر دستائن در اقبلنا دا اقبل رب دستائن سر پاکی بیانی. نو دا آغاز دا ملائکو دا تصویحات دا وجنا او دا ذکر دا وجنا او دا سنا دا وجنا دا آسمان اونو چاو دو، ورنہ دا دی خبری دا وجنا بخام خواد آسمان چاو دو. بیا با قیامتو کنے چا آسمان چاو دو قیامت کو. دا سمیں حدیث کی سرازی لا تقوم ساعت حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، فرغی پوری قیامت نرازی تر سوچ پا مخدز مکا دا اللہ تعالی نم اغسطی شہان چی دا اللہ نم سوک ناخلی طول کافران پاتیشنو. بیا با قیامت رازی خواد ویستغفرون او دا ملائکی چلی دی مغواری دای مافی غواړي للمؤمنین د مؤمنانو د پاره دا د پاره دا د حق مشارکت په ایمان کې چې ګوره ملایکی هم مؤمنان دي او دا بندگان هم مؤمنان دي چې دواړه مؤمنان شون یو بل سره تعلق شه پیدا دا خپل حق دا د کول د پاره چې الله تعالی دا مؤمنان خو زموږ ورونه دي. خدای تور تماسیو کې وجه باندې پوه شو وجه دا ده تفسیر مظهری لیکي ویستغفرون او دای بخنه غواړي لمن د حق خلقو د پاره فلار دي چې په دې سمګه کې یعنی د مؤمنانو د پاره او ولې دا بخنه غواړي ادا ان حق المشارکه چې دغه حق شرکت ادا کړي دغه شرکت د دې دیو بل سره پسې کړي په ایمان کې. ملائکه هم مؤمنان دي ماوتا مسلمانان هم مؤمنان یو هغه باندې حق دې زمون او هغه حق په دې رنګ ادا کړي چې زمونږ لپاره معافي غواړي. دا ګور د الله تعالی څومره لوی احسان دی مونږ سره چې نورانی مخلوق لګیا دي څه کم ځای ناست دي مونږ دا خړې کپړې کم کم ځای خوځو او هغه ملائکه لګیا دي زمونږ لپاره معافي غواړي او هر وخت ترغیب هم دی نیک اعمال راکړي چې نیک اعمال کوي. انا خبردار وره دا دلیل دی استجابت د دعا دی چې دا دعا الله تعالی قبلې قران یو بل سره لګې دی ښه دا دلیل دی چې یعنی بیان دی استجابت د دعا دی الله غي اجابت د دعا قبلې دل د دعا بیانې کې دی وګوري دعا. انا خبردار وره ان الله بیشک الله هو الغفور دی بخون کې رحیم مهربان د اخلاص جوا بخون کې ندا استجابت الله دعا قبول کړه ملائکه دعا کوته الله تعالی غ دعاګانې قبول کړي فلک کم از کم فجزان د دې دعا مستحق وګرځو کنه دا دې زینو ته خلنو کنه چې باغی کې مونږه الله تعالی دین اور الله تعالی نو غواړي چې دا انسان دې ځای ولاري نو ملایکی خو دعاګانې کوي خو ته کوم څه کوه کنه. والذین اتخذوا دین زجر و تخفیف وي هغه کسان چې هغه نیسلي دي من دونه سوا د الله تبارک وتعالی نه اولیاء خدایان ما سوا د الله تعالی نه ځان له خدایان نیسلي دي چې دا دین کوي دا دا کوي دا دا کوي دا غلطه ده دا دې بنیاد ده. بالکل یاد وساته الله حفیظ الله تبارک وتعالی حافظ اور عالم دے پا احوالو دے خلقو باندے پا اعمالو دے خلقو باندے نو بدلب اور کئی حسیث پا مانا دا علیم سر دے اللہ تعالی عالم دے پا احوالو دے خلقو دا خلق چی سم کئی اللہ پہ عالم دے اور دارنگی پا اعمالو دے خلقو چی دا خلق سا عمل کئی اللہ تعالی پہ عام سدے عالم دے حفیظن علیہم وما انت علیہم او نئی تے پیغمبر پا دے باندے بے وکیل ذمہ دار تو ست پیغمبر ذمہ دار کو نہیں کیونکہ علیکہ ذمہ دار نہ تھا پوچھتا ہے تو پیغمبر تو اتا ذمہ دار نہیں استاف ذمہ باندھی تبلیغ دے رسول دا احکام دی استاد امت پا ذمہ باندھے رسول دا احکام دی ذمہ داران نہیں دی کیونکہ یو یو تن با اللہ تعالیٰ نہیں سے جدا سڑے ولی دا سیو دا سڑے ولی دا سیو سب پر ذمہ فارغہ کا اغین رسول اللہ تعالیٰ تانن سی بیا چھ کن سڑی بد عملی کری اللہ تعالیٰ حق جی سی وما آغا سڑے بکلک را دیں گئی تو پیغمبر علیہ السلام اور چکم نائبین دے پیغمبر جی غیتا اللہ تعالیٰ ہوئی چی تاس ذمہ داران دے خلقو نے نصاتوں نے قیمت پر از دیتا پوچھ کی گی ہاں دیتا پوچھ پکی گی چی او سڑی بد کول نتخف شوئے تاغتویری چلکہ دا بد دی یو سڑی نیک عمال نکول تاغلے ترغیب ورکڑو نو ترغیب ترغیب ساق پلے وزیفہ دا خلور تابانی ذمہ داری نیشتا کسوک سم شو اسلام قبول کا احکام اوکل او طاعت اوکل فبی ہاو نعمت سام پکی فیدر ادا غم دا لیکن کاغذ یا طاعت نکلی نو پتا بانی سنشتا خب ہوا دے او خب خودی نیس وکذالکا ولذالکا دا کاف ممانا دلان سردے دیتا تعلیل وی علت دیتا پارا اللہ تعالی بین او لذالکا او دیو جنا دا ترغیب دیخوا قرآن تا او حینا ایلی کار او لگل منتا تا قرآن قرآن عربی پا لغت عربی کی قرآن پا مانا دا ملفوظ و بجب سردے خوا و جب عربی کی جرون سوچنا عربیان راشی تو بیاد قرآن مراد مقروع ملفوظ لسلشے پا عربی کی اول مخاطب دې صوفي اهل عرب دي نو لهذا عربي کې دا قران عربي چې لکه اصل جبم ده سره پارا دا قران راغلي دي دیر پارا راغلي چې تبر ته خېسته کپڑے اچي نه له څنګه را دي دا پار چې تو یاره اے پیغمبره په دې قران سره ام القرى مکی والا خلق دي ته ام قرى وای دا اصل لټول کول دي دا مرکزی کله دي تر دنیا اخره پورې دا نور دي تا دي ټول دې تا دي دې نه کار ته ام القرى وای ومن او تمام هغه ازمکا حوله هاچ غیر چاپیر دی نه دا یعنی جميع الارض مکری نیت کړه هر طرف تا تر ازمکه ختمې دو پورې دا ټول خلق وای راي ګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته میدان ته دعوت څومره لوی دی ځکه په دې بنیاد امت باندې دا ذمہ داری پر سره چې امت وګوره دا خبره رسېږي پیغمبر او د دې وجنه د دې مقام له مرتبه را وتنذرا او دارنګ یو یاره ته خلق یوم الجمع دا غرض دی جمع کېدونه یعنی هغه غرض چې دا تمام اولین او اخرین په پای کې جمع کیږي اکه مرز در قیامت رز دا تمام مخلوقات په پای کې جمع کیږي نو دین لا ری بسیه چې نشته شک برات نو دای چې اصل مسله دا ده چې ګوره فکر د اخرت په کار دی چې کله د قیامت رز شي او موږ الله مخې ته ودرېږو او دا یو یو شي ته پوز موږ نه کیږي دا سوجنه بیان پرې باندې کیږي او دا تمام مخلوق ولاري سجل بھائی فریق فی الجنت یو دلت دین باپ جنت کی خوب فضل اللہ دا اللہ تعالیٰ فا فضل باندی یو جماعت با جنت روانی و فریق فی السعیر یو دلت باپ سکیوی دو دخت بدی دا عدل دا اللہ دے اللہ ظلم چاہ سرنکی عدل ورطر کیجی ولو شاء اللہ کچرت فقید اللہ تعالیٰ لجعلهم نخامخا جرزولی گو دا ٹول خلق امتا واحدتا دین یو دین والا ٹول با یو نظری والا یو خلقو ولیکن ندخل من یشاء لیکن داخلی اللہ تعالیٰ وزوج جو غواری فی رحمتی دین اسلام فلکی جنت فلکی والظالمون اور چکم ظالمان دی ما لهم نبید دید فارا من ولیین سک بچ کونکے دا عذاب دا اللہ تعالیٰ نا چدی دا اللہ دا عذاب نبچ کی ولا نصیر انہیں امداد کونکے دا دسرا دسرا بسوک امداد انہیں پی یعنی اللہ تعالیٰ ہوئی دا ہما پخفل ہر چال صلاحیتنا ورکلو اغتمی حوالکلو نسوک یو خوارا لسوک بلقوا ما خکونی شو چدا تول یو دین والا دے بیا با جبر لازم شو خواب یا با اختیار نو کیونکہ اختیار نہیں لکہ مرائی نسلی نہیں سی جدا کار کون دی کراغی اختیار دیئی ان اتخذوا بلکی نسلی دی خلق من دونی سوا دا اللہ تعالیٰ نا اولیاء خدایان فاللہ هو الولی اللہ تبارک و تعالیٰ ولی دے رب صرف اور صرف دا اللہ دے وهو يحيي الموتى او دا اللہ تعالیٰ جنلی کئی مڑی دا دی چکم باندی دا خدایانو عقیدہ کری دا غیر چرت دا کولی شی نشی کولی وهو اور دا اللہ تعالیٰ علا کل شین قدیر پا هر یو شیبان قدرت لرن گرے دا اللہ تبارک و تعالیٰ پا هر شیبان قدرت و طاقت شتا نو دا کسان چری دا دی چکم خدایان ما سوا دا اللہ ننیسی دا غیر پا دی سیدنو باندی بلکل طاقت و خدرت نشتا خدای دوائی کنو ومیسن کنو وما اختلفتم فیه من شین او آغا شی کتاف اختلاف کئی پاغی کی کما مسئلہ چی پاغی کی ستاسو سے اختلافات راشی اختلافات کو کس مری یو دو اصول و مسئلہ دا خواضح دا اصول دا دین آغا حضور یو دی فروعی مسائل زان لما مسئلہ دا فحکمہو نفیصلہ دا دی الاللہ حوالہ دا اللہ تا کتاب دا اللہ تا اللہ تا دل تا معلوم شوا بل زیتیو اللہ واتیو الرسول و اولی الامر منکم التدریشو یہ تعاد دا اللہ کوئی دا رسول اللہ کوئی چکم قول الامر دی فیصلہ معلوم شوا چه فیصله ده نبی علیہ السلام فیصله ده الله ده اور دارنگی کما فیصله چه ده قرآن و ده حدیث اصول لرا و تلیوی اور داغی کما عللوی چه ده قرآن نه علت نسلیوی ده حدیث نه علت نسلیوی اجمانا اغم پا حقیقت کی فیصله ده اشاره ده اللہ تعالی ده ده مجتهدین ده فیصله هم پا حقیقت کی فیصله ده باری تعالی ده لکسن کی فیصله ده رسول اللہ فیصله ده اشاره ده باری تعالی ده آغا نور آیت اللہ غم معلوم دیخوا ذالکم اللہ دغ حاکم چکم حاکم دا چا عظیم شان حاکم دے اللہ اللہ ربی رب مالک زما دے علیہ توکل تو پدبان ما بھروسہ دا و الیہ انیب او دے اللہ تا واپس کی کم پا ہر حق مسئلہ کی چما تا پی غشی کم مشکلات چما تا راشی و تمام مشکلات کی زدی اللہ تعالیٰ تا واپس کی کم دا ہر مشکل حل کون کے سوکتے اللہ تعالیٰ ہر تکلیف در کون کے سوکتے اللہ تعالیٰ فیدہ رو سون کے سوکتے اللہ تعالیٰ یعنی پدی طول معاملات کی زدی اللہ تا واپس کی کم کم اللہ فاطر السماوات چه پیدا کونکے دا اسمانون والارض و دزم کو دین جعل لکم پیدا کری دی ستاتل نسل پارا من انفسکم ستاتل جوڑے ستاتل جنسنا ازواجن بی بیانی ان ستاتل جنسنا دیر پارا چه جن جنس رو الفتح حاسلی راحت و آرام حاسلی جاندہ چه تیو نوعی نئے او بی بیدر لدبلی نوعی نئے جوڑا کری چه پمیت کے لسر آدو بیا مناسبت موجودی ومن الانعامی دارنگ اللہ تعالی پیدا کری دی ستاتل پارا حیوانات ازواجن جوڑا جوڑا حلال حیوانات دان ذکور دی دان نران دی دامادی دی حلال حلال اور دارنگ دنور خدمات اور پارا اللہ تعالیٰ پیدا کری دی یزرعکم فیہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کریے تاسو پدیز مکہ کی خوار کریے تاسو پدیز مکہ کی دیر کریے تاسو پدیز مکہ کی یزرعکم اللہ تبارک و تعالیٰ رزق در کئی تاسو فیہ پدیز مکہ کی بنشرکم په سبب د خورولو ستاسو الله یو ځای بل ځای چا ته الله کم ځای رزق ورکوي چا ته الله کم ځای رزق ورکوي سوچ وکړئ څوک کم ځای یا څوک کم ځای دی الله تعالی ولا رزق ورکوي لیس کنیسه نه کرے پشان د ذات او صفات د الله تعالی شهن یو شي چې کوم صفات صفات د خدای ته دی پای کې څوک د الله سره شریک نه دی وهو السميع د الله تعالی اوریدونکی البصیر اور دارنګ لیدونکی دی لهو د الله تبارک تعالی سره دی مقالید السماوات خزان چاریانې د خزانو د اسمانونو ولرد د زمکو زمکه او د اسمان د خزانو چاریانې چا سره دی الله سره یبسط الرزق فراخی رزق لمن هغه چا ته شو جو غواړي ویقدر څنګه رزق د هغه چا جو غواړي په دې دواړو کې الله تعالی په دې کسانو باندې امتحان راولي انه پدای کرد الله تعالی بكل شيء علیم په هر یو شی باندې عالم دی اللهم انك عین سین قاف لال اندے پمانا پدی کلماتو کذالک دارنگی وحی الیکا رانی کتابا وحی کتابا وید اللذین ارحغان بیوتا من قبلکا جمکستانو اللہ واللہ تعالی العزیز و جزور ور الحکیم حکمتن والا دے لہود اللہ تبارک و تعالی مخلوق دی و مملوک دی ما حق سزنا فی السماواتی چا اسمانون کی دی و ما فی الارض و سجی پزنکو کی دی و هو العلی و دا اللہ تعالی عالی شان العزیم اور لوی دے پیت بار دزاد تکاد السماوات و نزدید کی دا اسمانون آیتا فتورنا اوچوی من فوقهن دا پار تخل اولی چی دی دا کلمات شرک اللہ دا پار ثابتی والملائک و طور ملائک یصبحون آغی تصویح ویدہ اللہ تعالی بحمد ربهم سرد استعین در افلنا استعین کئی حمد بیالی دیو جن اسمانون نشوی ویستغفرون و ما فی غاری لمن لا کسان دا پار یعنی آغا مومنان دا پار فی داردی چی دی پدیز مکل جی علا خبردار دا استجابت دا دعا ان الله بیشک اللہ هو الغفور بخون کر رحیم مہربان دے والذین هم کسان اتخذو جنی سبیدی من دونی سیواد اللہ تعالی نا اولیاء خدایان اللہ حفیظ علیہم اللہ عالم دے پا احوال دے پا اعمال دے جزا بور کئی وما انت علیہم نے تا پیغمبرہ پدری باندے بے وکیل ذمہ دار وکذارکا او دے وجنا او حینا را لگلی دمنگی لے کتا تا قرآن عربیا دا کتاب پس کې په لغت عربي کې له څنګه را چې تو یاره ام القرا اصل د کلو جمع کې والد دی هغه یاره او من حولها غصوب چې ګیر چا پیر د دې ندی تر انتها د دنیا و تنذر او تو یاره داخله کې یوم الجمع دا غرض د قیامت نه دا غي د احوال نه دا غي د شدایدو نه لارې با جنیش تر شک پرات نو دای کې فریق نیو جماعت په فل جنت په جنت دی په فضل الله تعالی او فریق بل غلط سعیر دا په دوزخ کې په فضل الله ولو شاء الله توصل الله تعالى لجعلهم غرزو لبودات الأمة واحدة يو نظره والا لیکن امتحان ببیان و جبر بو ولكن يدخلو لیکن داخل اي الله تعالى حق صور جو غار في رحمته برحمت قل کی دین اسلام دے والظالمون وظالمان چدی ما لهم نبی دید پارا من ولی بچو انت دا عذاب نولا نصير و نمددگار ان اتخذوا آیانی چدی من دونه سیواد الله تعالى نا اولیاء خدایان غلط را فالله ولیوک یا محمد الله تعالی ولی ساره اے پیغمبرا او دے ولی د مومنانو دے د مومنان چې تاسو تابعدار دي هو ولی دا الله تعالی ولی دے دے بچ کوون کرے او هو یحیی الموتا دا الله تعالی ژوند کوي مړي او هو علی کل شیء قدیر دا الله تعالی په هر شی باندې قادر دے او ژوند کول او مړ کول باندې قدرت الله تعالی دے و مختلفتم او هغه مسائل چې اختلاف کوي تاسو پای کې نن شی اند کوم مسائل کوم دینی مسلونا فحکمه نو فیصله دې الی الله حواله دا الله تعالی تا رسول الله تا اور کیا قرآن و حدیث اور شدین کم علوم و دلی سنگ نظر تو ہوئے ذالکم اللہ دا حاکم عظیم و شان اللہ ربی رب زمانے علیہ توکل تو پدبان برو تو زمان و علیہ امیب و دتا واپس کی دل زمانی پا ہر حق تکلیف کی جماعت رائشی فاطر السماواتی پیدا کن کے دا سمانون والارد و دزمکو دے جعل لکم پیدا کری رستاس پار من انفسکم دنفسن استاسنا ازواجا بی بیانی و من الانعام پیدا کری رید حیواناتنا ازواجا جوڑے یا زراو کوم فيه جریزه دا کوي تاسو په دې مکه کې یا خار کړی تاسو په دې مکه کې پیدا کړی تاسو په دې مکه کې غره په معنا د سرولو رزق پیدا کول له تا کمیسري ني صفه مسل الله تعالی شین څه شی په ذات صفات کې الله د مشبه او باندې په دې معتل اورد دي او هو سميع د الله تعالی او دې کل بصیر او دې کې نه له مقاليد السماوات د الله په اختیار کې دي د الله په تصرف کې دي هغه چا بیانې دي چا د خزانو د اسمانونو د زمکو د اسمانونو د زمکو چا بیانې چا سره دي الله سره دي یب اسمانونو خزانې سری بارانونه دي برکات دي نزول د واحد دی داری د زمکو هغه فصلونه فلان فلان اعمال په بره یب تو تر رزقا فرا خیر رزق الله تعالی هغه چا ته چې غواړي او یقدر او تنګي دا فرا خول تنګول دواړه دا امتحان انه بدای کرد الله تعالی په هر شی باندې عالم دی تاسو مستنوع نه تاسو د پاره کې ځان پیدا کړئ اور دارنگی حیوانات جوڑا جوڑا الاخری ہی دے بیانوش دا ظاہری و جسمانی نعمتنو نوز پا دیولان دے آیتنو کی دا باطنی اور روحانی نعمتنو بیان کئی باطنی اور روحانی نعمتنو پاس پا معلوم دی چه دین او دا دین چکم تقاضا دی دے باندے دا باطنی نعمتنو اطلاق کی گی او پا حقیقت کی دالو احسان دا باری پالا دے چمنگا تاسو پدی نظریہ پدی یعنی مسلمانان پیدا کریو عقائد زمنگا عقائد زمنگا صحیح دی چکم اصول دا عبادات دی کاغ اصول دا عقائد دی او کاغ اصول دا چا دی دا اخلاق دی طرف کا دے عالم لدعوت ور گئی آغ دین قدیم اور آغ مستقل اور مضبوط دین داغی دعوت ور گئی کہ تمام آسمانی کتابنا اور تمام انبیاء کرام پاغے باندھے متفق آغ دین طرف کا منگ و تاثل دعوت باندھے تمام آسمانی کتابنا اور سمرحم چندیا کرام اللہ تعالیٰ رالی گری دی تمام انبیاء کرام پا دے باندے متفق دی اگر تاس تا معلوم دا کہ اگر اصول دا عقائد دی عقائد تاس پی جنائے کہ توحید رسالت باز بعد الموت جنت دوزخ دی سراچ زمون کم نظریات متعلق دی آسمانی کتابوں نے سمر چراغلی دی پاغی کے عقائد یو دی انبیاء کرام ہم دا غیو عقائد او دلی عقائد دعوت حغی ورکو دیم نمبر اغسری اغ اصول دا عبادات دی اصول دا عبادات ہم تمام و انبیاء یو او دا آسمانی کتابوں اصول دا عبادات ہم یو اغمز دے روجہ دا حج دے زکات دے زان لا خبر دا چی جزی احکام جدا جدا ری خو تمام و آسمانی کتابوں کے دے عبادات و حکم و منزنو چابان سمرا چابان دے سمرا دے چاکمی طریقے وی دے چاکمی طریقے وی روجے ہم وی اور دارنگی دا حج اور دا زکات مسائل ہم تمام انبیاء کرام اور تمام آسمانی کتابونا پا دے بانے ہم متفق دی اور درہم نمبر تا اس تمعلوم دی چھ منحیات تی پائے کے غلا شوا پائے کے زنا اور ڈاکہ شوا دروغ اور فریب شو اللہ تبارک و تعالیٰ دا طرفنا پا طول دینوں کی دا دے ممانعاتو یو دین کے ہم چرتا اجازت دا غلا دا ڈاکے یا دا زنا یا دا دوکی و دا فرید دانو دا میتاز تو زمرا بیان کرو چی دا حق اصول دی زمون چی تمام انبیاء کی